هر کو خانی سماغه چیم کم با قصیده کی با بسو با سراغه چیم کم با قصیده کی با بسو با سراغه یارم وک شکر سیوان داد روشن لنه و ماخه یارم وک شکر سیوان داد روشن لنه و ماخه هی لسی و لسوری فرجوانا بداری و هی لسی و لسوری فرجوانا بداری و فردم نجد شاوریم امرم شاوم باری و فردم نجد شاوریم امرم شاوم باری و چیم کم با قصیده کی و بازو گفتو مویا وقتش شد بملتابی بنوی جنی و رویا یار با قدارد بی او دلی من شیطی تویا هی لسی و لسوری فرجوانا بداری و هی لسی و لسوری فرجوانا بداری و فردم بیجت شاوریم امرم شاوم باری و فردم بیجت شاوریم امرم شاوم باری و Okay, okay, okay, okay.